دلتنگ اولوچه اولو شکه دست فروش دم در مدرسه است. دلتنگ چسب زخ زدن به زنگ همسایه‌اسو در رفتن بعدش. دلتنگ آتیش زدن مرتاب محله در بازه ولی آتیش نشون داره بالا میره از نرده. تحت تاثیر جوه جو گرفته اتش. دلتنگ پنج عصره بعد به مدرسه. دلتنگ برف زمستونای قدیم ایران زمین. ماشینا رو زیاد زدیم با برف میاد یادم پیاده میشد گاهی راننده با قفرمون از سایقمه. همه در میرفتن اون موقعم بودم گردش یه نفره. بد دلم تنگ محرمای قدیمه. تصویرش از جلو چشمام داره رد میشه. همیشه بودم بغل علامت به میون دارا محل ندادم. یا رومی رومی یا زنگی زنگی. یه دیوونه که بازنجی سنم نداره اصلا حس زنجی زدن نداشتم. بد دل تنگ مرامم چیزی که اصلا ازش خبر ندارن. تو ایران همه لفظ بازن تو تیبار بی خیال قرمز و آبی توسی باش. بلا مفعولی یا متمم قیدی. دلتنگ ترم از جون لیلی منم خیلی تختر شیرین فرهاد. دلتنگ دوره‌ای ام که اصلا برام مهم نبود چی میشه فرجام. شیرین عقلی واسم شیرین حرفات دیدی ریختش بیجیل پشمات. دیدینم ما دینا رو دوست داره چنج کنه به ریال. اعتمادی نیست انقضا داره حتی ببره نره بنگال. دلتنگ آقرزا بقال سر کوچه همون که دوتا به ما رسید. قسمت اول بودش همه جور حله حوله میگرفتیم ازش برا خونه. خب معلومه حلال بوده شیری که خورده تا شیش ماهگیش. دلتنگ رفیقای ایسکا بگیر. دلتنگ مهد کودک فیلان سال پیش تعطیل شده بودیم دمه در همه جمع. یه پسر خونی مالی تو تنه درخت رکیده بود با اکلیل سورن جاره سبت شده اون تصویر تو مخم. دلتنگ اون دورم که چارشم به سوریا چنگ بود. دلتنگ اون زمانی هم که مشروب میخوردیم 24 متری مامور. فرار میکردیم و رو از دور میدیدید. دستور نمیگیریم پس تو نمیریم دنبال گنج و پس تو نمیریم. این خط مینشونه پزا ملافه رو تختی بمونه. مرده مردونگی وقت تخریب روح همه عشق و از زدانن نیشه کوشش. باور نمی کنتت کسی شب بگی روز آخر پاییز. جوجه رو میشمارن به تتا سیخ فراهم میکنن. 20 برابر بهای کالای اساسی رو رسیده حساب میکنن. دل و پهنا تو پاچت. دلتنگ میتینگای اسکان طالقانی شد قورباغم. آره ما گرگیم ولی بدخواد چوپانن. شیر شدم اسکه یادشون رفته یه لبنیات پاستوریزه تو گوشه یخچالن. دور برداشتن تش در نمیرن سر قرار. به گله میزنم تکی نمیشم خراب حتی دو شد دستم از پون قلم میسازم واسه نوشتم. دلتنگ اون دورم که بودم هنوز عاشق عشقم. از چشم افتاد تا به دلم نشست. خدا بده معرفت دوزاری دو افتاد بده آب غم بدم دست. لفظ فیصله شده خودتو عشق است بهتره به تب تو خالیت ننازینا ناز. 80 میلیون عقده یه کشور که با مواد یا توانی بالان. اینجا حتی هلاکی عاب خبرینی جواب. صورت مسئله رو خونی کرده نه ترسش دو بلوفی بود اون فقط صورت مسئله رو خونی کرده. پر خبرینی از جواب خیلی دلتنگ بودم اولش شدم رفت سلام کنم جاش. دوبار میگم و سلام و سلام و سلام.